Maisha yangu inazidi kuwa magumu. Maisha yangu inazidi kuwa magumu. Sijui mimi nitaenda kwa nani. Sijui mimi nitaenda kwa nani. Aliyesema amenifia huruma, kanifanya kuwa punda yake ya kazi. Matusi vibao ndio chakula changu. Wazazi wangu mimi niliwakumbuka. Kumbuka kwa nini mulifa kabla sijakuwa. Na sasa leo ninateseka sana. Nalia o, nalia o, nalia o, nalia o, nani anisaidie. Niende wapi mimi yo? Niende wapi mimi yo? Niende kwa nani mimi yo? Niende kwa nani mimi yo? Nikamweleze matatizo yangu. Nikamweleze matatizo yangu. Niende barabara. Kule hawanijui. Niende kwa mashirika. Wale wanatafuta faida yao. Mali yao. Mali yao. Mali yao. Mali yao nani anisaidie. Nani anisaidie.